Inselm il-kom jina Slim Buħaġan il-għakom għal edizzjoni oħra tal-program Kullana Kulturali. Program li iħares lejn il-publikazzjoni tal-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pin Publications. Illum għan itkelmu dwar ktib partikolari ta' Konsilja Azzopardi dwar il-Bitzilla, pero qabel niltaqgħu ma' l-awtriċi nisimgħu din il-biografija. Konsilja Azzopardi Nivella twildet l-14 nhar l-ewwel ta' Diċembru 1946. Wara l-iskola primarja studjat fis-Saint Mary Grammar School, is-sekondarja għall-Bniet f'Għawdex. Għaddiet għall-Kulleġġ Mater Admirabilis f'Tal-Virtu, ir-Rabat Malta, fejn tħarġet bħala alliema bejn is-snin 1964-1966. Għal tliet snin kienet alliema fl-iskola primarja ta' San George għall-Qormi. Wara għal sen oħra fl-iskola primarja ta' Xar Għawdex. Wara sentejn bħala l-liema fil-sekondarja tal-Bniet fil-Viktoria kella tħalli l-professjoni minħabba switch tagħha. Għal 4 snin reġgħet sabet ruħa tal-lim il-Bitzilla fl-iskola ta' snajja tal-Bniet ta' Għawdex. Fl-1987 reġgħet ġiet appuntata l-liema regolari fl-iskola primarja ta' Xewkija. Minn fejn wara 3 snin ġiet trasferita għall-iskola tal-arti Sir Westin Camilleri School of Fine Arts, Fine Sile, bħala l-liema tal-Bitzilla. Fil-prezent, barra mill-iskola tal-arti, tal-lem ukoll il-Bitzilla, fil-Lace Making Program tal-ċentru tal-Università ta' Għawdex. Emmek, il-koordinatur tal-korsijiet kollha li jsiru fil-Bitzilla, kemm għall-istudenti lokali kif ukoll għall-barranin. Barra mix-xogħol tal-Bitzilla u l-ħjata, tħobb il-qari, l-arti u l-mużika. Illum għanna l-Konsilja Azzopardi li sa tkellimna daqsxejn fuq il-ktieb tagħha tal-Kullana Kulturali il-Bitzilla tal-Gżejjer Maltin. L-ewwel nett nilqak fuq il-programm tagħna. U jiena nirringrazzjak talli jogħġobkom tistednuni hawnhekk u nsellmu l-issemmija kollha tagħna. Aħna se naraw daqsxejn din il-Bitzilla xi tfisser. Bitzilla Maltija. Kif ippreżentajtha inti fil-ktieb. Inti bdejt it-taqsima tiegħek xi tfisser Bitzilla. Ekku. U naħseb jiena nħallu għas-semmija biex meta jiġu aktieb jaqrawha u jifhmuha. Imma Konsilja għalik xi tfisser il-Bitzilla. Mhux ħalli tajt dak il-ktieb ta' hawnhekk jiġifieri għamel inti. Però inti issa wara li ktibt dan il-ktieb. Wara li ilek ħafna taħdem u t-esperimenta bil-Bitzilla. Għalik, xi tfisser il-Bitzilla? Jien fuq kollox, iktar milli xogħol tal-idejn li ħadd tipproduċi xi ħaġa sabiħa u tik is-sodisfazzjoni li tkun għamilta inti, tfisser ħafna serħan tal-moħħ. Li m'għandekx idea kemm meta inti tkun qiegħda taħdem u tkun qed tirrealizza dak id-disinj jew dak ix-xogħol li jkollok quddiemek, kemm tkun relaxed. Kemm tħossok li inti fulfilled, kemm tinsa kollox u iktar milli hija industrija li tipproduċi u taqla l-flus, hija terapija għal żminijiet tal-lum li veru hija paradoss din. M'inti xi ġalek li tmur Bitzilla mhux pereżempju taqbad biċċa qoxra u tmur fuq il-baħar u tistrieħ kif qed tgħid inti. Għax veru tħoss issa forsi. Jiena lija qiegħda f'dik id-dinja ħanejtek hija parti minni l-Bitzilla, però nagħmel xogħol ieħor anke tal-idejn. Nieħu pjaċir naqra, nieħu pjaċir ndoq pereżempju, tieħu pjaċir isma' l-mużika. Imma li hija xi ħaġa speċjali li hija veru terapija fil-ħajja maġla tal-lum imlija b'ħafna tensjonijiet u b'ħafna kollox irid ikun eżatt u kollox programmat. U veru li meta toqgħod bil-qiegħda bil-Bitzilla f'idejk u taħdem hekk u dak iċ-ċombini jiġru minn ita' l-oħra u hekk, tinsa kollox, tinsa l-ħin, tinsa kollox. Nħossa dik hija ktejli number one, il-value tagħha huwa dak. Huwa veru serħan li toħorġok isha mid-dinja tal-lum, mimlija b'ħafna affarijiet oħra, u mill-ewwel tmur isek fid-dinja tal-passat, isek tgħix. Jew meta kont żgħira jien, ifakkarni ħafna fit-tfulieti ħanejtek meta konna kont tara ħafna nies jaħdmu aħna konna tfal, tellimnija meta konna tfal, ifakkarni ħafna fit-tfulieti, pereżempju. Il-ktib semmejtu il-bitzilla tal-gżejjer Maltin. Iġifieri jiena lura qed nifhem u inti hawnhekk aċċennajt għalihom ukoll, hemm il-bitzilla Spanjola, bitzilla Għallija u x'hekk. Xi karatteristiċi li huma uniċi għalina li joħorġu mill-bitzilla. Hemm xi ħaġa li tista' tgħid tara, dan huwa element tal-bitzilla li nipproduċu aħna, mhux li jipproduċi ħadd ieħor. Hemm xi ħaġa li hija karatteristika unika għalina. Issa l-ewwel nett dan it-titolu l-bitzilla tal-gżejjer Maltin u mhux il-bitzilla ta' Malta, pereżempju, semmejta hekk, kelli raġuni oħra għaliex aħna ħafna drabi ngħidu l-bitzilla ta' Għawdex. Insommu lill-Għawdex iżjed sinonimu mal-bitzilla mill-li Malta. Però kif żviluppajt anke l-istorja f'dan il-ktieb tara li din il-ħaġa ma tistax tgħid Għawdex għalih u Malta lih. Huma marbutin flimkien għaliex fil-waqt li x-xogħol kien inħadem il-biċċa kbira f'Għawdex u hemmhekk anke żviluppat id-disinn u żviluppat anke t-teknika, imma kienet tinbih u tiġi ordnata mill-ħwienet minn Malta. Matul l-istorja, ġieli Malta pruvaw iqajmu l-industrija kif kienet anke fuq l-istess eżempju ta' Għawdex biex ikun jistgħu ħadmu n-nisa u jaqilgħu l-flus. Però qatt mar nixxielhom għax fuq Malta kien hemm affarijiet oħra li kienu jaqilgħu l-flus bihom. L-Awċin din donna kienet iżjed qiegħda ġo fihom li jirtuha l-Awċin u għada sal-lum nara anke mill-istudenti jiena jkoll studenti Maltin u Awċin li Edha jizzet ġo demmu l-Awċin. Tiġi jizzet naturali għal-jum. Pero inti saqsejtni jissa, għalix għanni xaħġa li hija veru tagħna. Li hija veru tagħna, dan tmur kongressi, per eżempju barra minn Malta, kongressi tal-Bitzilla, jkunu international, il-punti bażiċi huwa l-istess. Ġifieri ta' kulħadd ta' kull pajjiż huwa l-istess. Mela x'hemm differenza? Id-differenza hija it-trajbu li naħdmu fuqu jew li tissejħa ħjar imħadda. Għat-tip ta' mħadda mbagħad għandek l-għamla ta' ċombini. Kull pajjiż għandu l-imħadda tiegħu u ċ-ċombini tiegħu. Ġifieri dik hija l-karatteristika. Imbagħad skont l-imħadda jsiru anke jiddiżinni. Għax jekk inti ħadd iddiżinja, min jiddiżinja, irid jiddiżinja għall-kwalità ta' mħadda li għandu. Per eżempju, aħna għandna l-imħadda twila li bħal tagħna baqa' xi ħaġa fil-Katalonja li tixbaħa biss u ta' Katalonja hija ikbar u wusa. Il-trajbu tagħna, trajbu Għawċi jew Malti, huwa iżjed li nistgħu ngħidu portable. Iżjed qisu baby, iżjed tarbija lek jedulu trajbu, għax kienu jaqbduh f'idejhom hekk bħal tarbija u jmorru bih fit-triq jew fejn imorru, anke jmorru għan xulxin, kienu jmorru bil-bitzilla magħhom. Inti qatt taħjar insejħulhom ħadda, jiena kieku nipprażejħilha trajbu għax isbaħ jisa iktar teknika. Però fit-Taljani jsejħulha kuxxino, l-Ingliżi jsejħulha pillow. Donna iżjed aħna fid-djalett hawn xi mħadda ngħidulu. Jiġifieri ngħidulu ħafna mħadda iżjed milli trajbu, iżjed Malta. Kienu jisibu bħala trajbu, pero trajbu d-soldani sijajt li juwa d-diminuttif ta' tarbija. Tarbija. Għalix jinġar bħal tarbija. U li meta dari, meta tarbija kienu jamlu l-fisqija u iġibu għek, kienu iġibu għek, jisa trajbu tal-bitzilla. Jiġifieri kienem missinu t-iġbiħa. Mela għanna l-għamla tal-imħadda jew ta' trajbu, għanna l-għamla ta' ċumbini, għanna d-disin. Issa d-disin tagħna aħna ma nistgħux indawru l-bitzilla jew tibda minn nofsu tibda ddawwar l-bitzilla u taħdem għax tagħna mhix tonda. Tagħna hija twila, bil-fors trid taħdem minn fuq għal isfel. Meta tasal isfel u trid tagħmel biċċa itwal, trid tella l-bitzilla taqla kollox u tellaħhom fuq u terġa' tibda kuxxinata oħra ngħidula. Anke din kuxxinata tifsira ta' mħadda ta' kuxxino sewwa. Mena ħadd tagħmel repeat oħra biex niftehmu. U imma għalkemm għandna l-imħadda tonda, aħna ma sorry twila, ma naħadmux biss affarijiet li huma dritti. Namlu affarijiet tondi, namlu affarijiet ovali, namlu affarijiet bil-kantuniera, namlu triangoli, namlu kull għamla fuqa, issa biex tagħmilhom dal-affarijiet dan l-għamliet differenti, irid ikollok it-teknika. Allura t-teknika dawn kollha intaġnu kollha flimkien. Influenzi kellna ħafna minn barra, per eżempju kellna influenza ħafna mill-Flemish laces, sewa, li dawn daħlu f'Malta aktarx mal-negozju li kienu tal-qoton meta il-negozjanti Maltin kienu jmorru Spanja kadiz bil-prodotti tal-qoton u hemmhekk kienu jiltaqgħu ma' dawn il-negozjanti minn mill-Fjandra, mill-Flemish, jinżlu hemmhekk ibiegħu l-bizzilla, dawn kienu jġibu disinn magħhom forsi bizzilla maħduma u l-Maltin kienu jikkupjaw, imma ma kkupjawx l-imħadda wkoll jew it-trajbu wkoll. Ikkupjaw ix-xogħol it-teknika u adattawha għat-trajbu tagħna. Inti għadt anke minn Spanja graw xi influenza. Imbagħad kellna mbagħad minfluenza minn Spanja kellna l-influenza tat-trajbu. It-trajbu mbagħad tagħna jixbaħ ħafna lil ta' Katalonja. Issa jien ma ngħidx li tagħna kien qabel tal-Katalonja. Għaliex? Għax il-bizzilla tagħna, il-bizzilla l-ewwel net bdiet ġiet fl-Ewropa bħala mhux rakmu jew mhux embroidery jew mhux insiġ bħala sena għalija ħadet l-awtonomija tagħha fis-seklu 15-16 f'dak is-seklu fl-Italja ta' fuq madwar Ġenova, propjament madwar Venezia, però kienet tiġi esportata mill-port ta' Ġenova li kien importanti ħafna għan-negozju, anki n-negozjanti Maltin kien jieqfu hemmhekk Ġenova. Mena għalkemm ngħidu aħna għandna influenza tal-bizzilla kif kienet tinħadem f'Ġenova, mhux eżattament kienet tinħadem f'Ġenova, imma li kienet titressaq mill-postijiet tal-Italja ta' fuq. U kienet qiegħda tiġi negozjata fis-swieq jew fil-port ta' Ġenova. Trid tqis li dak il-port kien ikun hemm ħafna swieq hemmhekk importanti mill-pajjiżi kollha jidħlu hemmhekk jixtru jbigħu fosthom il-Maltin. Aħna l-ewwel bizzilla minn hemm. Minn hemm għatanna id-disinni għadhom jirriflettu illi aħna għandna bizzilla fuq influenza ta' Ġenova. Mela tal-Italja ta' fuq. Sewa. Mela għaliex mbagħad m'għandniex it-trajbu li għandhom ta' Ġenova. Imbagħad it-trajbu ġie adottat it-trajbu ta' Spanja, ta' Katalonja. U hawnhekk jurina kemm il-negozju, il-negozjanti li kien hawn fil-qoton iduru f'dan it-triangolu tal-Mediterran bejn Ġenova, għandek Barcellona, Cadiz, Palermo, Għallija u hekk sewwa. Din il-biċċa tal-bizzilla kienet issa maqbuda ġodan u l-influenzi bdew jgħaddu kollu minn ġodak iċ-ċirku. Mela minn Spanja ġibna l-influenza tat-trajbu. U magħha mbagħad anke kif taħdem minn fuq għall-isfel, naturalment, sewwa, però llum jekk itmur Katalonja u tagħmel kors fil-bizzilla tagħhom, għandhom it-trajbu jixbaħ xi ftit jew isqil tagħna però ikbar uża. Però mbagħad huma jaħdmu dik li jgħidula l-punta u l-punta hija maħduma b'ħajt fin ħafna. Jiġifieri aħna mhux hekk. Ma hawnhekk ma jsirx. Malta naħdmu pjuttost ħajt oħxon. U ħajt gof, fil-bidu kien jinħadem bil-ħajt tat-tajjar li kienu jażlu hawnhekk in-nies flok ma jagħmluh fl-insiġ u fin-newl kien jaħdmu l-bizzilla bih. Allura tista' taħseb għalkemm kienu jażlu ħajt fejn ħafna wkoll trid tqis li dakinhar kienu l-ħajt kienu jġibuh it-tajjar kienu jafu jażluh veru fejn ukoll. Imma kien għadek m'intix ħaġġibu daqshekk il-finezza li kienu jġibu li jażlu biha l-ħajt tal-għażel. So. Ta' Flanders, per eżempju, li kien ikun fejn daqs ix-xar tar-ras biċċa minnu. Jiġifieri dawk il-pajjiż naħta fuq irfinaw fuq il-finezza tal-ħajt. Mentri isfel ħadmu wiżjed lejn l-Italja u l-hawnhekk l-isfel lejn Għallija u anke f'Malta bdejna naħdmu bil-ħajt pjuttost toħxun. Jgħidulna llum jgħidulna wkoll li hija pjuttost araba. Anki mid-disinni u anki mill-mod kif naqilbu l-ħajt, jista' tixbaħ l-makrame. Ċertu l-makrame huwa teknika li tinħadem hekk ukoll bloqgħod u bil-ħajt, iżjed assimilata mal-Afrika ta' fuq, mal-Morokko, mal-Eġittu, ma' dawn il-postijiet. Tinsiex li aħna qegħdin fin-nofs tal-Mediterran, allura l-istorja kellha ħafna influenzi, imbagħad għandna fid-disinn jidħol ħafna l-element saraseniku. Arabic, dak il-ħafna motivi tondi, per eżempju, jirbu ħafna tal-Greċja, bħala disinni, kellna ħafna influenzi anki minn Rodi meta dawk in-nies artisans ġew mal-Kavalliru Malta. U għalkemm ma kellniex ħafna kuntatti mal-Afrika, ma mal-Ewropa, ma kienu jfittxu iżjed l-Ewropa bħala suq biex jibgħu. Imma l-influenzi ta' arti ta' teknika u hekk żammew il-Mediterranja, jew inkella l-Afrikana isa. Jien għadni narallu, anke meta mmorru dan l-kongressi, pereżempju barra minn Malta, tispikka l-bizzilla ta' Malta, isa toħroġ weħeda. Għax il-bizzilla ta' Ewropa. Ġifieri inti tkun kapaċi kun hemm wirja, tgħid tara dik ta' Malta, dik ta' Spanja, dik ta'. Min ikun professjonist din il-ħaġa, tara mill-ewwel pereżempju. Għax il-biċċa hija fis-sena tagħha tal-binja tagħha, mhux hekk naħseb. Anke kif meta tħossha ngħidlek f'idejk. Għalhekk qishom tgħid kultant aħna meta nagħmlu wirja ngħidu do not touch. Għaliex imma minar ma trid, inti trid tħoss dik il-feeling tagħha tħossha. Bħall-inbit qed idduqu biex kont taf lek kux tajt. Isek inti meta tħossha b'subajk, inti taf mill-ewwel, tibda tħoss it-toqob tal-labar, tibda tħoss il-ħxuna tal-ħajt, tibda tħoss il-ħajt x'inhu u x'għażel u x'ħarir u x'qoton pereżempju, li dik hija sens. Ta' min jiżviluppah ukoll. Fil-fatt issa fil-mużewijiet barra minn Malta, dal-ħar kont Belġium, pereżempju l-affarijiet li tista' tmiss jagħmlu id ħamra, marka, jiġifieri dawk l-affarijiet tista' tmissom bidejk. Ma tagħmilx sara li tmissom. Affarijiet li jinħadmu bħalissa, pereżempju, dan kull min se jmissom ħajmissom tanta kap ħafna. Galbu, wek, toqt bil-għal, mux għat missum baffari bidek maħmuġin, jew mċabsin bikel u wek, għettifim. Ma jġifiri din hija jisa parti minna, jek, li trid tħossa biex da. Pero, jekk inti tkun, per eżempju, tara l-bizzilla tal-Belġu, l-bizzilla tal-Olanda, l-bizzilla ta' Franza li n-naħat fuq, per eżempju, tibda t-konfonda t-jidin tal-imma pajjiżi, għaliex għamlu jisum bizzilla komuni. Dan qed ngħid illum, għax il-pajjiżi huma maqudin fl-imkien. U n-nies jimxu minn pajjiż għal ieħor, imorru jitgħallmu f'pajjiż u ieħor. L-idejat jitpartu ħafna. U barra milli anke jiddisin jittieħed u jiġi kkopjat u jirranġaw wieħed fuq tal-ieħor u hekk, apparti minn dik, anke jis-sena. Għax inti tieħu s-sena ta' min jallimilek. Issa jekk inti mort il-Belġju mill-ewwel tgħid tara din il-ħaġa tgħallimta minn hemmhekk, dawk hekk jagħmlu minn ħana nagħmel bħala. Mentri aħna bqajna iżolati bħala gżira. U t-teknika tagħna baqgħet billi l-bizzilla ma kienx hawn xi kulleġġi jew xi skejjel għalija, baqgħet tiġi malma tradizzjonalment fid-djar, kulħadd jgħallem jitgħallem għamnant nies ta' qablu. Allura baqgħu niżlin dawn l-affarijiet tradizzjonali. U t-teknika baqgħet intatta, ma ġietx mittieħda minn pajjiżi oħrajn. Pereżempju naraw ukoll il-pajjiżi tal-bizzilla fil-pajjiżi tal-Lvant fejn kienu maħkumi mill-komunisti. Dawk qabel ma kienux jistgħu laqas ħajt, ma kienu jistgħu jixtru mingħand pajjiżi tal-Lvant, tal-Ponent, sorry, kienu jixtru biss mingħand il-pajjiżi tagħhom. Allura l-bizzilla baqgħet tixxiebaħ. F'kemm f'dik li hija ħajt, anke f'dik li hija kuluri, anke f'dik li hija teknika. Malli spiċċa l-komuniżmu u n-nies tal-Lvant daħlu fl-Ewropa, jew inkella tal-Ewropa bdew morru hemmhekk, bdew daħlu din il-bizzilla tagħhom hemmhekk. U insomma, sa ċertu punt isu sabiħ li tgħallimna l-bizzilla tagħhom. Imma isu nibżaw li jimbat ħanitilfu l-identità tagħhom. U din li rridu nqogħdu attenti issa fil-bizzilla tagħna għaliex il-bizzilla meta ngħid bizzilla ta' Malta mhijiex bizzilla li tinħadem Malta, met dik hija teknika. Maltese lace hija teknika li bija tinħadem il-bizzilla ta' Malta. Mela inti jekk inti ħadd tieħu disin ta' Malta li jinħadem Malta u se taħdmu fuq bizzilla ċatta li tinħadem l-Olanda. U tibda minn nofs u toħroġ il-barra, mentri aħna nibdew minn fuq u ninżlu għal isfel. dik mijiex edha taħdem bit-teknika tal-Maltese lace. Alla ma tkunx bit-silla Malti, għadik? Allora ma nejċ illi ja maħduma da Maltese teknik. Ġifiri, inti trid tifhem illi... Ġifiri, meta ħna ngħidu dik bit-silla ta' Malta, hija teknika iżjed milli l-pajjiż. Imma din it-teknika żviluppat u kibret u ħadet f'dawn il-gżejjer. Għalhekk jiena qed lek ukoll hemm affarijiet oħra x'ma ngħidux bit-silla ta' għawdux bit-silla ta' ma tal-gżejjer Maltin. Ija fil-kontest tal-pajjiż kollu. Storja, arti, kultura, tradizzjoni f'kollox illi bqajna hekk u jien nieħu pjaċir li nżommhom u meta jitolbuni barranin u hekk biex jgħidu li jagħmlilna kors fil-bizzilla tagħna ta' Malta. Ngħidulhom jien biex niġi hemmhekk irrid inġib miegħi il-trajbi, iċ-ċombini wkoll. Mhux aħjar tiġu intom? U taraw l-ambjent fejn kienet tinħadem, kif kienet tinħadem, kif kien dari, fejn hemm il-bizzilla llum, il-knejjes li huma mużewijiet mimlin bil-bizzilla, il-ftit kollezzjoni privati. Already ġifieri hija iktar milli hija tagħna, ħanejtek, hija xi ħaġa tagħna, u tamin jibżalija u jiena il-ktieb. Laqatni ħafna fuq kif inti irbatt il-bizzilla Maltija mal-ġrajiet ta' żewġ gżejjer. Dina tagħtih ħafna ħajja anka l-ktieb u anka s-suġġett. Fil-qosor għaliex l-ħin qed jgħaddi u għad fadal ħafna x'nistaqsik. Kif irnexxielek is-sib dan it-tarif kollu ta' kif torbod għax inti bdejt minn żmien in-neolitiċi. Sewa, Romani, l-Arab, Byzantin u bqajt niżla sa' żmienna, sa' żmien l-Ingliżi, eċetera. Kif minn fejn sibtu dal-materjal fuq il-bizzilla? Il-materjal l-ewwel net bdejt nimxi minn ta' żmienna. U bdejt nimxi lura. U bħala jisu pedament irbat ix-xogħlijiet ta' Diakono, Don Giuseppe Diakono li kien il-fundatur tal-każa d-industrija ta' Għawdex u ħalla librett żgħir miktub bil-Malti antik, question mistoqsija u tweġiba bħal ma kien ikunu ta' dottrina ta' dari u ħalla wkoll kollezzjonijiet ta' disinni. U juru anki l-iżvilupp tiegħu innifsu, pereżempju hemm disinn li pinġa fil-bidu tal-karriera, imbagħad tara kif żviluppa u żviluppa anki ma' żminijiet u mal-ħtieġa tas-suq u anki għall-każa d-industrija li fetaħ imma tara żvilupp. Dak bħala pedament. Ma dokumenti pereżempju bħal ta' De Soldanis. Imbagħad minnu bdejt nidħol lura iżjed għax Diakono ġie għall-aħħar tas-seklu 19. Jon kellha tismin l-Ingliżi. Imbagħad minn hemmhekk bdejt żmien il-kavalleri. Bdejna nidħlu żmien il-kavalleri sewwa u bdejt nimxi lura. U sa fejn. Imma sibt dokumentazzjoni fuq il-bizzilla jew fuq id-drab. Tkun tista' tara għax inti m'intix ħassib bizzilla l-kelma bizzilla. Imma billi jiena nifhem it-teknika. U t-teknika tal-punt tal-bizzilla huwa l-istess punt tan-niżġa fuq l-insiġ ta' kif jinżġu id-drab. Allura inti edha tagħmel punt bil-bizzilla u edha tinsiċ. Allura inti bdejt nimxi dal-affarijiet, il-bizzilla jien f'moħħi kont qiegħda nimxi parallel mal-industrija tal-insiċ. L-insiċ f'Malta mar lura ħafna minn żmien l-Arab, anki minn żmien qabel meta l-Maltin kienu mdorin jisbgħu il-ħajt u jbigħu d-drappijiet, jiġifieri kellhom din is-sena li jipproduċu anki l-ħajt li kienu jinżġu bih, dak li nistgħu ngħidulu għażel u anke tajjar. U bqajt sira sakemm anki fil-insibu fil-Neolitiċi, pereżempju, li jgħidulhom ċombini, żewġ balal tal-ġebel li kienu jagħmluhom bħala użin jew bħala weights biex jagħmlu mal-insiċ tagħhom. Jiġifieri inti tibda diġà kellhom l-element taċ-ċombini tal-punt tal-ħajt. Naħseb għalhekk imbagħad tibqa' dejjem is-sib u x'hekk dejjem is-sib. Ħaġa oħra, dan naħseb jiena huwa suġġett li ma nispiċċaw qatt. Inti wkoll fil-ktieb trattajt il-bizzilla bħala industrija, bħala kultura, bħala s-saliktar li t-interessani u bħala arti. malajr malajr, għaliex it-trattajta bħala arti il-bizzilla? Għaliex jekk dari kienet industrija. Jien fil-fatt naħseb li fil-bidu fis-seklu 16 u 17 laqas kienet arti wkoll, għax kienet arti biex in-nies żejn noħwa jiġu. Imma mbagħad il-bizzilla, speċjalment meta kienet tintlibes biss minn nobli sewwa, u kienet tinħadem mit-tfal tan-nobli li kienu jgħallmuhom fl-Ewropa pereżempju fil-kunventi u hekk u f'dawn il-guilds. Kien għadha xi ħaġa prerogattiva. Però mbagħad meta l-bizzilla ħarġet minn dawn il-kunventi u saret u sar dik lejn dula peasant lace, in-nies kollha tgħallmuha u n-nies bdew jużawha biex u saret industrija biex jaqlgħu l-flus minnha. Imbagħad jiġifieri ġie żmien illum bħallum pereżempju m'għadniex nikkalkulawha bħala industrija imma bħala arti għaliex illum illum mhux hekk biss ħadd madu joqgħod full time jaħdem il-bizzilla biex jaqla l-flus. Illum irid jaqla l-flus imur jaħdem u l-bizzilla se joqgħod jagħmilha bħala passatemp għas-sodisfazzjon tiegħu biex jagħmel xi ħaġa sabiħa lih. Allura llum iktar nara bħala arti. U dan l-iżvilupp ġara ma l-istorja x'hekk ġew il-bżonnijiet ta' żmien. Il-rol tal-mara nbidel ħafna, jiġifieri fil-li kienet toqgħod id-dar fil-li sabdiet taħdem, allura bil-fors anke din il-ħaġa nbidlet. Però hija xi ngħid għadha ġo qalbna u żgur li għadha ħaġa sabiħa, għadha xi ħaġa ta' pajjiżna, n-nies jiġu jitgħallmuha u kulħadd irid jitgħallem iżjed, speċjalment issa li qegħdin nikxfu jew nesponu l-istorja għall-pubbliku. Dak li jkun jaf jaħdem u jgħid ħanaqra, ħanara kif ġiet. Ġifieri sar ħaġa interessanti ħafna. Alright, sfortunatament il-ħin għadda konsilja, u hemm ħafna iktar xi ngħidu, però aħna nħallu daqsxejn semmija biex imorru għall-ktieb jaqrawh u jippruvaw jifhmu daqsxejn iktar moħħ niesna x'kellu kapaċi jipproduċi għaliex jiena għalija dan ix-xogħol. Huwa bħal poezija li qed tibniha bħal arkitettura. Din li aħna qed nippruvaw nesponu bħala kultura. Il-kultura Maltija kif żviluppat. Nirringrazzjak illi ġejt hawnhekk uqsamt ftit il-ħsibijiet tiegħek u nispera li dawn il-ħsibijiet jixprunaw daqsxejn li semmija biex jaqraw il-ktieb. Nawgurawlhom. U permess ta' dik l-intervista niġu fitzmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn il-lum tkellimna dwar ix-xogħol tal-bizzilla fuq kitba ta' Konsilja Azzopardi. Appuntament għal-makom għal-bħallum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li kontu magħna, grazzi lil Dr. Charles Briffa, l-editur ġenerali ta' Sensiela, kif ukoll lil-mistiedna li kellna fil-programm, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.